40 na 0% trafiłem! Ty to masz cele, Maria! A jak? I do września nie płacimy IRRS o 0%! Bond Media Expert, taniej masz! Żegnamy reklamy. Poniedziałek, pierwszy dzień tygodnia i pierwszy dzień lipca. Jest godzina 9:00, tu Trójka Polskie Radio. Robert Grządowski, raz jeszcze dzień dobry, czas na serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Do komisji do spraw Pegasusa wpłynęło zwolnienie od Zbigniewa Ziobry, informuje w Trójce szefowa komisji Magdalena Sroka. Skrajna prawica wygrywa pierwszą turę wyborów we Francji, znamy oficjalne wyniki. Pensja minimalna i stawka godzinowa od dziś nieznacznie w górę. Do Sejmu wpłynęło właściwe zwolnienie lekarskie Zbigniewa Ziobry, który za godzinę miał stawić się na przesłuchanie, powiedziała w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce przewodnicząca Komisji Śledczej do spraw Pegasusa Magdalena Sroka. Właśnie otrzymałam informację z sekretariatu komisji, że wpłynęło stosowne zaświadczenie wystawione przez lekarza sądowego, czyli skutecznie usprawiedliwił swoją nieobecność pan był minister Zbigniew Ziobro, także nie pojawi się o godzinie 10:00 przed komisją. Zwolnienie jest wystawione na kilka dni, ujawniła na naszej antenie Magdalena Sroka. Wskazane jest do 7 lipca z możliwością przedłużenia na kolejny okres. Także będziemy podejmować decyzję, co teraz czy zasięgać komisja? Dowodu z opinii biegłego w celu wyznaczenia najbliższej możliwej daty przesłuchania Zbigniewa Ziobro. Choroba nikogo nie zwalnia z odpowiedzialności za czyny, które się popełniały. Na podstawie dotychczas zgromadzonych materiałów większość członków Komisji Śledczej z wyjątkiem posłów PiS uważa, że przy zakupie oprogramowania szpiegowskiego dla służb specjalnych doszło do naruszenia prawa. Jak podkreślają sejmowi śledczy, CBA nie mogło skorzystać z Funduszu Sprawiedliwości do przeprowadzenia transakcji. Służby miały inwigilować Pegasusem 578 osób. Jak ujawniła w Trójce Magdalena Sroka, są wśród nich także dziennikarze. W sprawie związków partnerskich każdy w koalicji rządzącej musi odpuścić, mówi senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Najwięcej zastrzeżeń ma Polskie Stronnictwo Ludowe. Jak mówił w Polskim Radiu Grzegorz Schetyna, ma nadzieję, że koalicji uda się porozumieć. Dobry kompromis polega na tym, że wszyscy są niezadowoleni, bo wszyscy musieli odpuścić, wszyscy musieli się wycofać ze swoich poprzednich stanowisk. To jest bardzo trudna sprawa, ale bardzo ważna dla jedności, spoistości koalicji, żeby pokazać odpowiedzialność większości parlamentarnej, że jesteśmy w stanie wspólnie przechodzić przez trudne projekty, bo to jest projekt trudny. Minister Równości Katarzyna Kotula zapowiedziała, że projekt przygotowany przez Lewicę trafi pod obrady rządu zapewne po sejmowych wakacjach. Do tego czasu w koalicji będą trwały konsultacje i próby przekonania ludowców do części zapisów. Są już oficjalne wyniki pierwszej tury przyspieszonych wyborów parlamentarnych we Francji. Zwyciężył Blok Narodowy, który zdobył ponad 33% głosów. Na drugim miejscu jest Nowy Front Ludowy Lewicy, na którego głosowało 27,9% wyborców. Trzecia jest Centrowa Koalicja prezydenta Emmanuela Macrona, którą poparło ponad 20% Francuzów. Druga tura wyborów w niedzielę. Po pierwszej i wygranej skrajnej prawicy nie milkną komentarze. Dziennik New York Times pisze, że niespodziewana decyzja prezydenta Macrona w wcześniejszych wyborach przyniosła odwrotne skutki. Amerykańskie władze nie komentują rezultatów głosowania. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Według prognoz Zjednoczenie Narodowe odniosło miażdżące zwycięstwo w pierwszej turze głosowania do francuskiego Zgromadzenia Narodowego, przenosząc swoją nacjonalistyczną i antyimigrancką politykę, która stanowiła tabu, na próg objęcia władzy, pisze The New York Times. Gazeta zauważa jednak, że wynik głosowania nie przesądza jeszcze, czy partia zdobędzie większość w niższej izbie parlamentu. Słaby wynik partii Macrona oznacza upokarzający moment dla przywódcy, który kiedyś porównał swój urząd do Jowisza, starożytnego króla bogów, pisze z kolei The Wall Street Journal. Gazeta ocenia, że niedzielne głosowanie pokazuje, że antyimigranckie stanowisko Zjednoczenia Narodowego przeniosło się do głównego nurtu politycznego Francji. Z kolei The Washington Post ocenia, że prognozowane wyniki mogą wywołać niepokój w wielu europejskich stolicach. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. 4300 zł brutto, tyle od dziś wynosi minimalne wynagrodzenie. Stawka godzinowa wzrosła do 28,10 zł. Podwyżka dotyczy około 3 milionów pracowników. Aneta Pawłowska-Krać. To drugi w tym roku wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, które od stycznia było niższe o 58 zł brutto i wynosiło 4242 zł. Podwyższenie płacy minimalnej od 1 lipca do 4300 zł brutto oznacza także wzrost o 700 zł w stosunku do kwoty z 1 lipca ubiegłego roku, która wówczas wynosiła 3600 zł brutto. Z kolei podniesienie minimalnej stawki godzinowej do 28 zł 10 groszy oznacza wzrost o 4 zł 60 groszy w stosunku do kwoty sprzed roku. Wraz z płacą minimalną wzrosną też inne świadczenia obliczane na jej podstawie, m.in. odprawa z tytułu zwolnień grupowych czy dodatek za pracę w nocy. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ostatni skok porannego sportowego trójskoku i Norbert Michalak. Dziś początek najstarszego i najbardziej prestiżowego turnieju tenisowego na świecie. Oczywiście chodzi o Wimbledon. W pierwszych meczach zagrają m.in. Hiszpan Carlos Alcaraz ze Estończykiem Markiem Lajalem, lider światowego rankingu Włoch Jannik Sinner z Niemcem Jannikiem Hanfmanem. Polacy na trawiaste korty w Londynie wejdą dopiero jutro. Polscy siatkarze wywalczyli brązowy medal Ligi Narodów. W meczu o trzecie miejsce turnieju finałowego w Łodzi biało-czerwoni w dobrym stylu pokonali Słowenię w trzech setach. Najważniejsze dla nas było to, żebyśmy wyciągnęli wnioski po przegranym meczu z Francją, mówi Jakub Kochanowski. Zwycięstwo, tutaj ten brązowy medal, to drugorzędna rzecz, którą chcieliśmy zrobić. Chcieliśmy zagrać o wiele lepsze spotkanie, wyciągnąć wnioski z tych sytuacji, które nam uciekły. To udało się zrobić bardzo dobrze i to się przełożyło na o wiele lepszą grę. Zawsze narzekam na tą zagrywkę, więc cieszę się, że dzisiaj udało mi się złapać troszeczkę stabilności w tym elemencie, ale jeśli miałbym wypowiedzieć się za całą drużynę, to myślę, że rubryka bloków robi wrażenie. Finał wygrali Francuzi. Anglia i Hiszpania zagrają w ćwierćfinale piłkarskich Mistrzostw Europy w Niemczech, choć w przypadku Anglików nie było to do końca pewne, bo wygrali ze Słowakami dopiero po dogrywce. Dlatego angielskie media krytycznie wypowiadają się po meczu drużyny Garetha Southgate'a. Jej, Jude! Na tym tytule dziennika Metro entuzjazm się kończy. Dla Garetha Southgate'a to był mecz numer 99 i niewiele brakowało, by był też ostatnim. To podsumowanie Sky News. Oczekiwanie, że z taką grą wygramy Euro, jest nierealistyczne. To ocena Garego Neville'a, niegdyś legendy Manchester United. Przez większą część gry to był okropny występ. Dokładnie tak, jak w fazie grupowej, narzeka Guardian. Times pisze o magicznym momencie Bellingham'a i o wysmakowanym uderzeniu. No ale potem dosyć brutalnie obchodzi się z Kyle Walkerem. Najbardziej doświadczony zawodnik rozpoczął jak siedmiolatek, narzeka gazeta. A pośród komentarzy kibiców niewiele lepiej. Anglia była wolna, nużyła swoją grą. To dominujący ton już nie po raz pierwszy. Pojawia się nawet opinia, że Słowacja zasłużyła na zwycięstwo. Teraz Szwajcaria. Jedno jest pewne, przed tym meczem entuzjazmu w Anglii z pewnością nie ma. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. A Hiszpanie pokonali Gruzinów 4-1 i w walce o półfinał zmierzą się z Niemcami. Dziś kolejne mecze. Francja zagra z Belgią, a Portugalia ze Słowenią. Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Poniedziałek ma być niestety burzowy, alertami IMGW nie jest objęty tylko centralny pas Polski od Pomorza Wschodniego i Warmii przez ziemię łódzką po Śląsk. Poza tym obowiązują ostrzeżenia na wschodzie i zachodzie kraju. Deszcz i burze według prognozy na wschodzie mogą się pojawiać przed południem, na zachodzie Polski to będą godziny popołudniowe. Na termometrach zobaczymy dziś od 19 do 28 stopni, 19 nad morzem, 28 na południowym wschodzie. Zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już pół roku bez abonamentu dla Polskiego Radia i większości rozgłośni regionalnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego nie przekazuje spółkom należnych środków. Maciej Świrski osłabia państwo. Rozgłośnie są elementem obrony Polski przed agresywną polityką Rosji. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Kto wtedy przekaże wam istotne informacje? To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9:09. Trzeba jeszcze coś doprecyzować. Pierwsze miejsce w najnowszym notowaniu pierwszej trójki zajmuje... No, panie Robercie, oczywiście Katarzyna... Chciałem powiedzieć już Katarzyna Lins przed momentem. Kaśka Sochacka. Kaśka Sochacka, oczywiście, bo przecież ona jest jedną z tych, które no, raczej na szczytach list przebojów się utrzymują. Nie tylko w Trójce, no ale u nas faktycznie od wielu tygodni. Tylko na jeden tydzień ustąpiła Kasi Lins, dlatego ta Katarzyna mi się pojawiła. No tutaj. Właśnie. Kaśka Sochacka na pierwszym miejscu, a Maciej Jankowski już w studiu przed audycją Dobrego Dnia, ale uśmiechałeś się tutaj wymownie, kiedy mówiliśmy w sporcie o angielskich piłkarzach. Tak, wiesz co, ostatnio całkiem sporo memów gdzieś mi się przewinęło w mediach społecznościowych na temat Garetha Southgate'a i taki, który najbardziej mnie rozbawił w kontekście oczywiście tego, jak prowadzi drużynę, jak się zachowuje podczas meczu, jakie decyzje podejmuje, czy to w kontekście zmian, czy czegokolwiek innego, czy taktyki, było to, że Gareth Southgate to jest człowiek, który włącza tryb oszczędzania baterii, kiedy ta spada do 98%. Więc to jest, wydaje mi się, dość dobra diagnoza, natomiast niewątpliwie Anglicy mają taką ekipę, która jest w stanie jeszcze coś tam chyba zdziałać. Ale moja żona też, jak ma 32%, to już mówi, że musi podładować telefon, a ja wtedy zawsze mówię, wiesz co, daj mi pierwszemu, bo ja mam 2% na baterii, także też się różnimy pod tym kątem. A teraz ile masz? Teraz, a już sprawdzę. Ja mam 95, więc mogę spokojnie zaczynać za chwilę. No to możesz zaczynać, tylko ja mam 38, to o, świat i ludzie, to do jutra jeszcze pociągnę. No to dobranoc, panie Robercie. Dobranoc. Dobrego dnia. A na zegarach 9:10. I can't take this pain. I godzina 9:14 na zegarach. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w programie Dobrego Dnia, w tym samym prawie składzie, co w ubiegłym tygodniu. Za konsoletą Elżbieta Malinowska, nad wszystkim czuwa Michał Kowarski, a przy mikrofonie Maciej Jankowski do godziny 12. Tak się jakoś złożyło, że po ubiegłotygodniowym naszym spotkaniu będziemy spędzać wspólnie wakacje. Najbliższe 2 miesiące na pewno przynajmniej kilka razy w tygodniu będziemy spotykać się między godziną 9:00 a 12:00 właśnie na antenie Trójki. Mam nadzieję, że będą się Państwo z nami dobrze bawić, bo będziemy mieć dużo, dużo muzycznych, niemuzycznych spraw, natomiast na pewno będziemy do tej muzyki nawiązywać. Będzie sporo kontekstów listy przebojów. Będzie też sporo nowości, ale o tym za chwilę nieco więcej powiemy. Nie zabraknie oczywiście także stałych punktów programu, o tym także zdążymy jeszcze sobie porozmawiać. Tymczasem ja zachęcam do kontaktu maciej.jankowski@polskieradio.pl. To jest adres mailowy, z którego można korzystać i do tego bardzo gorąco zachęcam. A teraz u nas pani Amy. Once was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we get snatched. I don't know why I got so attached. It's my responsibility. You don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down. He takes the day, but I'm grown. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. I don't understand, why do I stress the man when there's so many bigger things at hand? We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you, that perspective pushes true. I'll be some next man's other woman. So I can't play myself again. I should just be my own best friend. I put myself in the head with stupid man. He walks away, the sun goes down. I could say no regrets, no most of no day. Cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history, the shadow covers me. The sky above the blaze, lonely lovers see. He walks away, the sun goes down. I 18 minut po godzinie 9. Przypomnę raz jeszcze, maciej.jankowski@polskieradio.pl. To jest adres mailowy, z którego można korzystać, żeby się skontaktować w dowolnej sprawie, choć oczywiście tych kontekstów będzie przynajmniej kilka, do których będzie można się odnieść, bo tak jak wspominałem, stałe punkty programu oczywiście się pojawią. Będzie proza w Trójce, to nieco później. Będzie też ekonomia, to akurat już za kilka chwil, bo o 9:30 od tego właśnie rozpoczniemy, ale też trochę o nauce będziemy w te wakacje rozmawiać, to za sprawą Moniki Suszek. O tym wszystkim będą się Państwo przekonywać na bieżąco. Natomiast jeżeli chodzi o muzykę, no bo do tej muzyki faktycznie ciągnie mnie zawsze najbardziej, no to poza tym, że takie przeboje jak ten sprzed momentu, czyli Amy Winehouse, no to też coś z polskiego rynku musi się od czasu do czasu pojawić. Coś takiego na przykład jak to z repertuaru Heja.

i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry i nasz gość Paweł Rochowicz, publicysta Rzeczpospolitej. Dzień dobry. Sporo zmian mamy od początku lipca. Od dzisiaj minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4300 zł brutto, a stawka godzinowa 28 zł i 10 groszy. W ciągu ostatnich 10 lat wynagrodzenie minimalne wzrosło o 2620 zł, czyli poszło w górę o 156%. To druga w tym roku podwyżka płacy minimalnej. Obejmie ona ponad 3 miliony osób, więc dla nich z pewnością ważna informacja. Ale tych zainteresowanych wiadomością o podwyżce płacy minimalnej z pewnością jest więcej, bo od niej przecież zależą też inne świadczenia. No tak, to jest taki współczynnik, o, biznes by powiedział benchmark. This is a benchmark. Czyli punkt odniesienia taki. Tak. Dobrze, bo już zapominałem, jak to po polsku jest w ogóle. Ach, do kalkulowania zupełnie innych wskaźników. Od tego zależą też składki przedsiębiorców, ale też także kary za brak OC w samochodach, obowiązkowego ubezpieczenia. I to też jest wzrost. Jak na przykład 3 dni się spóźnimy, to teraz zapłacimy 1720 zł. A jak do 14 dni, a to już 4300. A w ogóle maksymalnie tutaj możemy zapłacić nawet 8600 zł, bo to jest ta dwukrotność płacy minimalnej. Ale chociażby od płacy minimalnej zależy też dodatek za pracę w nocy, czy maksymalna kwota odprawy z tytułu utraty pracy. Także naprawdę, no ta grupa korzystających na tej informacji, ale właśnie, czy tylko korzystających, czy niekoniecznie? Oczywiście, można się cieszyć tak na pierwszy słuch, bo to rośnie płaca minimalna, no to ci biedni najmniej zarabiający to będą mieli wreszcie troszkę lepiej. No tak, z punktu widzenia przedsiębiorcy, pracodawcy, który zatrudnia w swoim przedsiębiorstwie dużo różnych ludzi, na różnych stanowiskach. Niektóre lepiej płatne, niektóre to są proste prace, gdzie rzeczywiście płaci tylko tę minimalną. No i nagle ta minimalna po prostu musi wzrosnąć. O, tak po prostu, bo jest 1 lipca, bo wchodzą w życie nowe przepisy. Nie wiąże się to ze wzrostem wydajności tych pracowników czy zwiększeniem ich obciążeń. A to może powodować już frustrację ze strony tych lepiej zarabiających, którym się zmniejszy ta różnica, o którą to oni są lepsi. No, dzisiaj płaca minimalna do średniej stosunek to jest około 50%. A jak to jeszcze wzrośnie od 1 stycznia 2025 roku, bo znowu będziemy mieli wzrost, no to prawdopodobnie będzie to 53% albo i więcej. To jest tylko takie modelowe wyliczenie statystyczne. W praktyce to te liczby mogą się jeszcze trochę różnić i dla pracodawców no jest to pewne wyzwanie i dlatego ta wysokość tej płacy minimalnej no też zawsze podlega negocjacjom tam między organizacjami pracodawców i związkami zawodowymi, no krótko mówiąc komisja trójstronna. W ramach dialogu społecznego to się ustala. No niemniej jednak nie zawsze i nie dla wszystkich taka automatyczna od dziś podwyżka płacy tej minimalnej jest radosna. No stąd też czasami pojawiają się te głosy, że płaca minimalna powinna zależeć od branży albo od regionu, bo też wiadomo, że w Polsce nie w każdym miejscu jest tak samo i z popytem i z podażą pracy. Być może. Ogólnie to w cywilizowanych krajach rzeczywiście staramy się gwarantować pewne minimum, że jak już człowiek zostaje zatrudniony, to coś tam powinien dostawać, żeby nie była to pensja głodowa, prawda? Ale trochę rozsądku zawsze tu się przyda. No to przypomnę, od dzisiaj 4300 zł brutto to minimalne wynagrodzenie. Pan tu wspominał, że być może za pół roku właśnie będzie więcej. No na razie według obecnych propozycji ma być więcej i ta płaca minimalna ma wynieść 4626 zł. Kolejna zmiana od dziś, bo w górę idą rachunki za prąd i gaz. Więc niektórzy mogą powiedzieć, że to, co dostaną więcej, jeśli chodzi o płacę minimalną, to i tak zostanie szybko wydane. Za błękitne paliwo gospodarstwa domowe zapłacą średnio o 20% więcej. Choć tutaj oczywiście wszystko zależy od tego, ile zużywamy gazu. Za prąd przeciętne gospodarstwo domowe zapłaci około 30 zł miesięcznie więcej. To wszystko skutek odmrożenia cen. No, odmrożenia i powiedzmy ustanowienia wyższego pułapu zamrożenia. Powiedzmy, zmieniamy tę lodówkę. Niemniej jednak... Z zamrażarki na lodówkę może no, przechodzimy. Może powiedzmy. Tak. Jest tu też pewne działanie państwa łagodzące skutki dla tych najuboższych, no bo te gospodarstwa, w których tam dochód nie przekroczy na jedną osobę 2500 albo 1700, zależy od jakie to gospodarstwo, no to będzie mogło się ubiegać o bon energetyczny. Od sierpnia wnioski tak, będą tak, przyjmowane. Tak, właśnie od 1 sierpnia do 30 września do wójta, burmistrza czy prezydenta miasta trzeba taki wniosek złożyć. Teraz oczywiście pytanie. Na ile i na jak długo ta energetyczna zła wiadomość będzie nas obowiązywała? Bo to nie jest tylko tak, że zamrażamy i w ogóle uniezależniamy się od skutków wojny i ogólnie napięć na świecie w tych rejonach, że tak powiem, generujących surowce mineralne i energię, prawda? Wojna w Ukrainie nie ma się ku końcowi wcale. Niepokoje na Bliskim Wschodzie jeszcze potrwają, na pewno. To wszystko zawsze się przekłada na sytuację na rynku paliw, na rynku nośników energii. Niestety potrwa jeszcze dłużej. No musimy być przygotowani na to, że będziemy wykładać z własnej kieszeni więcej na energię. No chyba, że mamy takie możliwości, aby się wspomóc tym, co na dachu sobie zamontujemy, co sobie ściągnie ze słońca tę energię. Albo wiatr, no, bo teraz też przydomowe wiatraki startują. Albo wiatr, no to jest jedyna szansa. W każdym razie no, cała ta sytuacja, mimo że, tak jak mówię, powiedzieliśmy, jest łagodzona działaniami państwa, trzeba się przygotować na to, że wesoło to w najbliższych latach z energią nam nie będzie. A teraz zaglądamy do Rzeczpospolitej, a tam o wielkich opóźnieniach w podróżach samolotami. Podobno takiej fali opóźnień w branży lotniczej nie było od 20 lat. Co się stało? Rzeczywiście tutaj ostatni raport organizacji zajmującej się tam kontrolą ruchu lotniczego wskazuje, że zwłaszcza w czerwcu to były opóźnienia ogromne. No niemal większości to dotyczyło, zwłaszcza tanich linii. Jest wymieniona jedna z tych tanich linii, która właściwie większość lotów miała opóźnionych. Akurat, w milionach minut są liczone te opóźnienia. Tak. Praktycznie mało co latało punktualnie. Akurat ten raport był z jednego z ostatnich dni czerwca, kiedy to w całej Europie była pogoda burzowa i z przyczyn obiektywnych, można powiedzieć, to się poopóźniało. No przy czym to jest też tak, że jak z dużym opóźnieniem wyleci samolot z jednego lotniska, z opóźnieniem trafi na drugie, no ten samolot później trzeba przygotować do następnego lotu, to też zabiera czas i wpływa na opóźnienie kolejnego lotu i to jest taka lawina narastająca. Ale burze to nie jedyna sprawa. Ta, która jest znacznie poważniejsza, to są braki kadrowe wśród kontrolerów lotniczych. I to w wielu krajach Europy. To niestety też wpływa na opóźnienia, bo po prostu te załogi na wieżach kontrolnych, które są, nie mogą się wyrobić z tym, co robią. To jest oczywiście... A to też nie jest łatwo zostać takim kontrolerem. O, masz, to ruchu. Kilka lat trwa przecież tak. Wyszkolenie. To jest bardzo odpowiedzialna funkcja. To jest człowiek, który decyduje o tym, czy znajdzie się w powietrzu nagle 200 osób, 300 osób, jak to jest duży samolot, albo czy wyląduje, prawda? I który odpowiada za to, aby się przypadkiem nie zderzyły. Przecież ten ruch lotniczy ciągle wzrasta, w powietrzu jest po prostu już tłoczno. Dlatego to jest ogromnie odpowiedzialne zadanie, to dzisiejsze zadanie kontrolera w porównaniu z tym, co było 20-30 lat temu. Czyli na razie wyjścia nie ma, bo albo pogoda nam nie służy, albo właśnie te braki. No na razie możemy tylko przekazać taką informację. Ostrzeżony, uzbrojony. I to zdanie kierujemy do wszystkich naszych słuchaczy, którzy teraz w sezonie będą latali. I oczywiście to często jest tak, że przychodzimy na lotnisko i mamy już przed oczami te palmy, to ciepłe morze, do którego się wybieramy, a tu nagle taka wiadomość, że nie polecimy, albo polecimy znacznie później. No, czyli niestety, uprzedzamy. Prosimy o cierpliwość wszystkich turystów. Paweł Rochowicz z Rzeczpospolitej był naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Informator ekonomiczny. A na zegarach 20 minut do godziny 10. Teraz pan Aaron Fraser i Easy to Love. And the same old gravity ain't come right. Bardzo letnio brzmiący Aaron Fraser, oczywiście z jednym z nagrań, które też znaleźć można, to znaczy jak i samego Aarona Frasera można znaleźć w zestawie artystów, na których utwory głosować można w pierwszej trójce, czyli naszej liście przebojów, do której, jak wspominałem na początku, będzie można, to znaczy o której będziemy mówić i do której będziemy nawiązywać niewątpliwie w programie Dobrego Dnia przez wakacje, bo będziemy się spotykać tak kilka razy w tygodniu po godzinie 9 na antenie trójki, to raz jeszcze przypomnę. I przypomnę też adres mailowy maciej.jankowski@polskieradio.pl. Jest wiadomość sprzed kilkunastu minut od pana Piotra z Norwegii, więc nawet tam sięgamy, ale też pani Ania się melduje, też pan Krzysztof, bardzo dziękuję za wszystkie wiadomości i zachęcam cały czas do pisania. Dziś trochę chłodniejszy dzień, ale to nie przeszkadza nam w tym, żeby sięgać po takie właśnie letnie utwory jak ten sprzed chwili. A tymczasem trochę muzycznej historii, choć nie tak dalekiej, bo rok 2009, panowie z zespołu Alice in Chains, którzy w nagraniu Your Decision wspominali Layna Staley'a i decyzje, które podjął i decyzje, które doprowadziły do jego śmierci na początku XXI wieku. Time to change has come and gone. What's your fears become your God? Your decision. It's your decision. Wiele lat minęło, odkąd William Duval przejął obowiązki wokalisty Alice in Chains, ale cały czas Layna Staley'a pamiętamy i wspominamy. Layna, który w 2002 roku odszedł, no i właśnie od 2006 pan William Duval śpiewa i jest twarzą w zasadzie Alice in Chains, zaraz obok Jerry'ego Cantrella, który jest tym głównym kompozytorem także tego utworu sprzed chwili, czyli Your Decision. No to teraz powracamy na scenę polską. Zobaczę świat dzisiaj z życia. no cóż, za dużo bym mówić, więc nikam. To Rosalie w trójce ze swoim nagraniem No cóż, a ja na moment jeszcze powracam do maila, do mojej skrzynki mailowej maciej.jankowski@polskieradio.pl, bo państwo piszą, co bardzo cieszy. Pani Aldona pozdrawia i nie ukrywa, że jest jedną z tych, którzy trójkę odkrywają na nowo. Bardzo dziękujemy za ten głos, to dla nas szalenie ważne. Także a propos muzycznych wyborów najróżniejszych, państwo się odzywają. Dziękuję choćby za Amy Winehouse, to też bardzo cieszy. Pani Karolina, tym razem z Brighton, czyli jesteśmy już w Norwegii i w Anglii. Bardzo dziękuję również za ten głos. Pogoda za oknem brytyjska, ale pogoda ducha na wysokim poziomie i to na pewno jest dobra informacja, z którą chciałbym państwa zostawić w tej pierwszej godzinie oczywiście, bo usłyszymy się już za chwilę po 10:00, bo program Dobrego Dnia do 12:00 oczywiście trwa. A my jeszcze raz po Rosalie sięgniemy, oczywiście razem z nią Chloe Martini, tym razem także Dawid Podsiadło i nagranie Biały Bez z nowej epki. Zapraszamy do reklamy.